اوس د دې ځاینه کله مم ما په سماوات او ارض د دې ځاینه دویم باب شروع شو دا دویم باب چې دا به تر شپږ دیر شمایا ته پوری ها 36 نمبر آیاته پوری به دا دویم باب چلیږي په دې باب کې بس یارا په دې باب کې اوس د دلایل طرز بدل ارشه بدل کو اوس د پدی کې بل تر دی ښا پدی کې به دا تر دی چې پدی کې بعد ذکر کوي سلور دلایل سلور دلایل په توحید باندې دغه رنگ چې کوم دی نو ور سره به ذکر کوي پدی صورت کې ور سره بیا ذکر کوي با سلور زواجر صحیح شو سلور به تسلی وي سلور بسوی سلور بتسلیوی نو پدی طرز باندې بدا چې کوم دن دا باب با چلیږي تر اخیره پوری دا با پدی طرز باندې تاسو ته وره او سلور سلور چکا ولقد قل لمن ما في السماوات والارض قل لله دا اول دلیل عقلی نسخه په دا باندې قل ورته وای په دلایل طرز بدل شو مخکې دلایل محضو یاد دې ته کنه دلایل او دلیل اعترافی شروع وکړه اعترافی او د دې نه پوښتنه کوا قل ورته وای لمن د چا په اختیار کې دي ما هغه په سماوات کې پاس مارونو کې دي ول ارضی هغه په مو کې دي نو دوی غلی شي دوی دا خپه تر بل لکه براشي صورتي او مؤمنون کې براشي پس یقولون لله دی وای دا الله په اختیار کې دي ال تبدا فرازی صورتي یونس کې براشي لې قولن الله دی وای الله نے بالکل لیکن دل تا نہ وای ولی دک دلائل کرا کلک شو دوی وای کہ اس من خبر اکو دمن جواب پک جوڑی گی تو چ گلی شنو اللہ پک پر جواب ور کہ قل ورت وای للہ دا اللہ پہ اختیار کی دی كتب علی نفسه الرحمہ لکل دی اللہ تعالی فزان باند رحمت د پار د مومنانو مومنانو دے پار فزان رحمت لکل دے اگر روس تراشی و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم چ کلا مومنان در تراشی ورت وای سلام علیکم كتب ربکم علی نفسه الرحمه استاس رب بدان باندی رحمت لازم کړه د استاس د پاره د مؤمنانو د پاره ورحمتی وسعت کل شی فساكتبها للذین یؤتون الزکات یتقون و یؤتون الزکات والذین هم بآیاتنا یؤمنون هغه بال تراش دو که حامی صدقین بیا راځي خدی نو دمته کی وای قل لمن قل لله كتب علی نفسه الرحمه لا یجمعنکم قام خرج مکی بالا تاسو الی یوم القیامه فورز د قیامت کلا ری بفیج نشتر شک پرات لو دا گئی کی الذین کسان خاص لو انفسهم چتاوانیان کل زانو نخپل پس سرا خپل عقل نکار نالی فهم لا یؤمنون او ایمان نراوی پد قیامت باندې قیامت غوی نمنی بل دلیل گورا وله ما سکن فی اللیل و النهار دا دویم دلیل عقلی او خاص دا الله په اختیار کی دی ما هغه چې سکن فی اللیل چې آرام کوي د شپې و النهار او فورزی نو دورتی مرام کوي سو تاسو غونې غونې ټول ورځ دی نه نه و النهار نه مراد دی ما تاسو یو قاعده راته کی یاد راته قبیله بیچاره الله تعالی نن ما ان بارجم قاعده را نو هغه ته دلته کې به تقدیر راو باقی سکن فی اللیل و نشر فی النهار چې د شپې آرام کوي او د ورځې خوريږي او هو السمیع العلیم او الله تعالی اوریدون کې پوی دی قل اغیر الله اتخذ ولیا پدې کې یو بل شی ماته توقعی وي طرق التعلیم بمرادی ښه طریقې د تعلیم تعلیم به ورکه چې ته به دعوت څنګه چلې او دا غي په سر کې به قل قل راځي په صورت انعام کې داخې مستلزم کې ذاتی دی ښه قل قل برازی او هغه به جواب د سوال دی جواب به چای د سوال دی دوی ورته وی صحیح ده دا ارته خدای الله په اختیار کړي خو ته لاس چل کوا چې په دې عبادت او په دې غختلو کې خاطر زمونږ د خدایان شریک وکنه نو هغه جواب ورته کوي قل ورته وای اغیر الله اتخذ ولیا آیا غیر د الله تعالی نه اتخذ د جوړکم و اونی سم ولیا کار چلون کې ته بل څوک را ده کما فاطر السماوات اغه الله تعالی اول پیدا کون کې د اسمانونو دی ول ارض مکرین و هو یطعم او هغه خوراک ورکی ولا یطعم او هغه ته خوراک نشي ورکوله لذات ذات دغه کومه فاطر جوړ ولی جوړم بل څوک نه ولی نه جوړم که تاسو ماته وایي چې دا جوړ کا هغه ورته وی نه که دا بل څوک دی جوړ کنه ست ګناه به وشي څه چل دی خو کوي کنه دا خو سید الله خو سمن نه کړی نو جواب کوي قل ورته وای انی امرتو ما ته امر کړه شوی دی ان اكون اول من اسلم چې ذل شم اول د تابعدار د الله نه ما ته وی ولا تكونن ما ته وی چې مکه غته من المشرکین د مشرکانو نه ما ته په ایجابی جانب په ایجاب امر شوی دی او د سلبی جانب په نفی باندې امر شوی دی دا به نه کې خا نو دوی وته وی نه کچر ته څه مطلب دی به تاسو وای چې راځه مونږ سره شریک شه کنه یاره ته مونږ سره په قومي دارا کې شریک شه نو څه چل بوځي څه نقصان بوځي ته جواب ورکې قل ورته وای انی اخاف یقینا زریګم ان عصیت ربی کچر ته زنا فرمانیو کوم درپل عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې من يصرف عنه خنفي وي دمون دا خدایان بدن عذاب لری کی کنه چل لے اللہ وی نا من يصرف عنه اغتو کلری کلی شو داغنا یوم ایذن پد غورت کی عذاب فقد رحمه و یقینن پد بانے فقط اللہ رحمکو عذاب فقط دا اللہ پر رحم لری کی گی دبل چا پاگین لری کی گی و ذالک الفوز المبین او دا کامیابی خکار را و این یمسسک اللہ بضرن دا اس درم دلیل عقلی و تیر شو کنا درم دلیل ذکر کی و این یمسسک اللہ کچر تا اور سیتا تا اللہ تعالی بے زور دین سے تکلیف فلا کاشف له نمشتنے اوچتا ان کے اغیر را اللہ غیر دا اللہ نا مگر اغا اللہ دے یو اللہ بے درن پورتا کئی بل سب درن دا مرد و تکلیف نشید لے کولے و این یمتسک بے خیر او قدر اور سیتا تا بے خیر سے خیر فہو علا کل شیئن قدیر نو اغا اللہ تعالی فا یوسیب بان قادر دے داو گورا دا سے قدرت دبل چانیش کرے متصرف یو اللہ و هو القاهر سلورم دلیو گورا او خاص اللہ تعالی غالب دے فوق عباده پورت دے بندگان خپلنا و هو الحکیم الخبیر او غاہ حکمتن والا دے خبردار دے نو دوی وی وو وی سید تا خدا خبر کی کنا خو تا سره پدی باندې سو گواہی شتا تا گواہی در سره پشتا نو جواب ور کئ دا بیا طریقے تعلیم دا خا طریقے تعلیم دا سلورما قل ورت هو ای شی ان اکبر شهادہ کم یو شی لو دے پے تے بار دے گواہی سرا لو ی گواہی بد چائی وی نو دوی غلی شو پویا خوشو چه اللہ دے او دوی جواب نور کئی نو قل ورکا تو آیا اللہ شہیدن بینی و بینکم اللہ گواہ دے پمین زمان او پمین ساسو کی پدی مسئلہ بانے چلا ماکم توحید راوڑے دے دکا مسئلہ بانے اللہ گواہ دے نو دوی با بیا جواب دوی با بیا وی اللہ سنگا گواہی کئی سنگا منتا دے منتا خدا اللہ گواہی نو را معلوم شوی نو ورکا جواب ورکی و اوحی ایلی هذا القرآن او وحی کل چوی دے ماتر دے قرآن لے انذرکم بیهی دے پارا چی دے بیانو کم تاس تا پدی قرآن سرا و من او اغا چاہتے ور قرآن قویرون پدی بانے تاسو و من بلغ او اغا سوک چی چاہتا دا قرآن قرآن دو زمان بعد نو چی چاہتا قرآن دو اغای با پیریگی پدی قرآن بانے قرآن انذار دے دا غائبین و حاضرین و دوار دے پارا او دای و تروی چی دا قرآن گوا دے کنا دا قرآن گوا دے پدی خبر بانے سنگ گوا دے دیوی و ایداتی گوا دے چې د دې قران مقابله تاسو کولای شئ نه شئ کولای چې د قران په شان کتاب جوړ کړي عرب سره د دې په فصحا او ډیر فصیح خلقو بلغا او سره د دې شاعرانو لیکونکو خداسې کتاب نشي جوړولې چې تاسو ټول نه شئ جوړولې او سره د دې چې نبی له اسلام نه شاعر دی نه لیکونکو دی او هغه دا کلام راوړي نو پته ولګي چې دا د الله تعالی طرفه دی او دا هغه د ځان نن جوړ کړي چې هغه د ځان نن جوړ کړي او دا الله تعالی طرفه دی او دا الله کلام درته وایي چې الله واحد لا شریک مانی دا الله گواہی شو کنا شو دا اللہ گواہی دا خجی اینکم لتشہدون آیا تاسو گواہی کوئی گواہی کوئی یعنی لتعتقدون تاسو عقیدہ لرئی لتا شہادتنا مراد شہادت اعتقاد دے تاسو عقیدہ لرئی انما اللہ یقینن دا اللہ سر آلہتا اخرى خدایان نور دی تاسو دا عقیدہ لرئی دوی او یاو مکلرو قل ورته ویلا اشهدو ها یادار چې انکم نتشهدون آیاتات وقید لری آیاتات چې عقیده لری انما الله چې الله سره الہتن کون کی دغه کارونه دي اخرى نور دا چې کوم کارونه تیر شو د دې کون کی د الله سره نور شتله دې جواب دې سلام نو دې غلی شو چې غلی شو نو قل ورته ویلا اشهدو ذ خدا عقیده لرم قل ورته وای انما هو اله واحد یقینا الله تعالی الهن اغه معبود دے اغا حاکم دے اغا مطاع دے اغا خالق دے اغا رازق دے اغا متصرف دے واحد یکی وادے و اننی بری انو یقنن زبی دارم من مادا غدا تشریفون چی تاسی شریک وی دا اللہ سرا لما خود دادی که دا غدا سرا زنیما دوی بیاوی نا پا مخلوق کی خود اس سوق دا سرا گوانیشت دے وی مخلوق کی را سرشت دے اللذینا کسان آتینا هم الكتاب چی ورکڑ همونگا غویت کتاب مخلینا تورات و انجیل یعرفونه فی جنی حق حقانیت دلی قرآن پی جمعی حقانیت دلی مسئلی چی نبی اسلام را اوڑی دا کما یعرفونا بنا اهم لکر سننگی چی پی جمعی زامن خپل الَّذین خسرو انفسهم البته کم کسان چی تاوانی کنی دی زامن خپل فهم لا یؤمنون اغی ایمان نرو یا غی نمانی نو اغی نمانی نور چی کم کسان تا کتاب دی تورات علماء چی کم حق پرست علماء دی آتینا هم الكتاب دی ما تستویلو چی آتینا هم الكتاب پا مقام دی صفت کرا دی او اوت الكتاب پا مقام دی سن کرا دی نو آتیناهم الكتاب غخو علماء دی خما دی مسئلی گوائی کئی کنا ولی نکی ومن ازلو ممن افترا علی اللہ کذبا اس سلور دلائل ہوئی د سلور دلائل نفس اس زجر ورکی چی خواه اسی سوک نمانی جا فا اللہ دروخ تاری ومن ازلو سوک نشته دیر ظالم یعنی نشته لیم من داغا چانا افتراتی تڑی علی اللہ پا اللہ تعالی بانے کذبان دروغ او کذب بی آیاتی ہی یا دروغ جنگنی آیاتی ندا اللہ تعالی انہو لا یفلح الظالمون یقینا نکامیابی گی ظالمان ہاں اللہ تعالی نکامیابی او ظالمان چکم دے اگر کنا پخپل مشن کے نکامیابی گی و یوم نحشرهم جمیعا فاغورت بانی اس تخویف تخا لا تخویف تے گورا دیتا و یوم نحشرهم فاغورت بانی چرا جاؤں گا کی مونگا جمیعا تول ثم نقولو یو مونگو ویو للذین کسانتا اشرکو چی شرک کردے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون کم دیغا شرکان ساسو الذین آغا شرکان کنتم چوئی تاسو تزعمون گمان کون کی پبارد آگوی کسی دا برخی والا دی ثم لم تکن فتنتهم نبیابنی جواب ددوی الا ان مگر دا جواب بے قال دیبوی والله قسم فالله ربنا ترد منگلے ما كنا مشرکین منگنو مشرکان منگ سر شرک کرنے دے اللہ تبارک قسم نے شروع کی وہ من کو شرک نہ کرے تھا دب صورت مومن کی مراشخات التبم دو انکار کی 74 نمبر ایت صدور او ایت کی براشی صورت اعراف وہ درس کی بمراشی دغرنگ با صورت اعراف وہ درس کی بمراشی در عزیز ہے پزائے باندے اس دل تا صورت نساء کے دل تفیر شو ولا یکتمون اللہ حدیثا اللہ نہ بیس خبر نہ پٹائی او دل تا ہوئی چھ ندا قسم بہت پر جمع شرک نہ لے کر نو جواب دا غیب ابن عباس سے دا کہ کرام مختلف حالات تھی اول کی بدوی زان پٹی ہو جے بیاو تا پتہ ہو لگی چھ اللہ نہ خودی پٹ نو بیا بے رخ کرے دا یو مان را دیو مان دا دا چھ نہ دوی خوبے پٹائی پٹولی بے نشی پٹی گی بنا نو ما کننا مشرکین انظر کیسا کذبو اللہ وی اگورا سرنگی دروغ جوکل علان قسم پزانو نخپلو باندے پخپل زان دروغ جوکل شرک کڑے وی ماننے کڑے و ضل عنهم ما کانو یفترون او رک شروع دوینا ما اغا قیسی کانو چی او دی یفترون چی زان نبے دروغ جوڑا ولی پا بارد اخپلو معبودانو کی معبودانو بارا کی بے غاٹ غاٹ قیسی جوڑے کڑے وی کانو دا چلے کڑا اتلانی وقی غش اوشتا او بلغی پی رو باس نکویے پی رو باس نو اغا سو اغا قیسی اتولی دروغ عقبتنا ورکی شیخ اوس باغ نہ معلوم میگی ورتا او دا رنگ به صورت دغه کی براشی اعراف کی براشی دی بوئی ضلوا عنا من فاق خدایا ورک شو پتہ نشتن خا و منهم بعض الدوینا دویم زجر ده خا بل زجر ده زجر کو پیدا نہیں کنا بعض الدوینا من اگدی یستمع الیک چ وقت کی دیتا تا چ قران تا وقت کی دی خو لیکن لا يفقهون لیکن دی پوئی کی نہ ولی وجعلنا علی قلوبهم او گردول دی من فزون دی بانی اکنتن پردی یفقهوه چې دوی پوه نه شي په دې قران باندې الله یفقهو غدری معنی د بصریانو کوفیانو لاندې دي پکې او فی اذانهم وقرا او په غوږونو دوی کې ثقل دی و ان يروا کذی عمومی اومنی کله آیت هر معجزه لا یؤمنو بها لو ایمان نه راوړي په معجزه باندې حتا تر دې پوری اذا جاءو کچ کله تا تراشی یجادلونک نو جګړه کوي بغض کوي د تا ترا یقول الذین کفروا نو وایا کسان چې کافران دي ان هاذا نه دا قران الا اساطیر الاولین مگر لیکل شوی قصید فقوانو دی در فقوانو قصید فرسو در قوانین دی ممتراوی دی ننسبا جدید قوانین چکم دیگا چلیگ دی بدا خبری که یاللاوی و هم ینهون عنه و هم ینهون او دی منکی خلق عنه دی منکی خلق دی قرآن نا و ینعون او پا خپل ددکی گی عنه دی قرآن نا خپل امناوی او بل امتن را پرید دی سورت حامیم سے دک بال تراشی آل تبرازی انچا داوکش پگشتم نمبر آیات کی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران ما اريد القران الذي قران تقواك مقدي التبداراشي دوارنگي پخپلين اوري ها الترازي كنام فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون سلور ميات کے براشی دیر خلق ددین مخڑئی قران تغوگ نگدی یو دامانرا و ان یهلکونا او دین تباکی نوجنی الا انفسهم مگر زانو نخپل پدی قران پہ انکار سرا و ما یشعرون او دی پویگنا دا کو زان غر کی چ قران تغوگ نگدی دا مطلب دا یو مان دادا دیو مان دتا کہ بل مفسرین نو کڑے اے وگو تکی رہی و هم ینهونا او دی منکی خلق د تکلیف عنه در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا رسول اللہ نے تکلیف نہ خلق منا کی خوین او نہ عنہ پخپلت نہ پڈڑ کی کی پخپلت ایمان نہ راوڑی وہی دا آیات نازل فبارد ابو طالب کی ابو طالب پخپل ایمان نہ راوڑو او خلق ورتن نہ اپنے خودل گرہا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی والله لن یصلوا الیک بجمعہم حتى اوستد في التراب دفينا قسم فالا دا كافر بطال قتن در نوري ترسو فوري جدا خورتا نمسپار لشوه وده بتاتران الدين شي او ورته وي ويسي ودعوتني وزعمت انك ناسح تامات دعوت راكو تدا گمان كي تخير خواه فوشوي وي ولقد صدقت وكنت امينا او تا بالكل رشتوني او تا رشت مخينا امانت داري فوشوي ابي اپ کے غیاو دے کہ وے کنا کہ و ان دینک من خیر ادیان البریه دینا او استاد دین چلے پٹول دینونو کے بہتر دین دا استاد دین دے ورتے ویلے باقیدہ خوشی و تو اخر کہ وی لولا الملامه او حذار مثبت لوجدتنی سمح بذاک مبینا کچرتا ملامتیان وی او یرا د بد ورو کاندل نو وی د زیار نو وی نو ما بغرا دین قبول کړه وی خو بیا بسبا خلق کوی د ور نو وډار سره پلان نکلارې پری هو و ان یهلکون الا انفسهم او نتبا کی دی مگر دان نو خپل و ما یشعرون دی پوی گنا ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين دا تخويف ورقي خاص تخويف تي تكم خلق دا قرآن ننكار قي ولو تراك چلت تؤويني اغا خلق اذ وقفوا على النار چكلا ادرو لشي دا اور فخواكي نسبه ويني لو ترى لو شرط تي جزاء مقدر دا لرأيت امرا عجيبا ناشنا حالت بي لرأيت امرا عظيما يو خطرناك حالت بي سچل بكي دا كاتر بسوي فقالوا دي بو يا ليتنا ها يقصوص تي منغ لرا نرد دو چه منغ دنیا تا واپس کل شوي ولا نكذب بآيات ربنا ومن بدر وجن نغر الآيات نظر رب زمونغا ونكون من المؤمنين او ممونغا منون كردي آياتنا بل بدالهم الله وي بل كفكارت دويتا ما اغا عذاب كانوا يخفون يا ما اغا خبر كانوا يخفون من قبل دوي پتول مخي مخي دوي پتول وي ما كنا مشركين اس ورطا اغرا افكارت وچنا شرد دي کرو يو دا مانا دا يا دا مانا دا بل بدالهم بل كفكارت دويتا ما اغا عذاب اغا حقانیت د قران واخلی اغه حقانیت د قران کانو چې وو مشران د دوی یخفونات پټول من قبل مکه د دین د دوینا اے د کشران ته پته ولګی چې ولک دی خلق هم توی چې قران طریق د الهی د لازم نکاله په قانون په صدا ته ډیر خده اوس دوی خو د زړه کې د قران حقانیت پټ کړو اغه مون ته اوس راخاره شو الله وی واپس نه را لېګم وای الله چې واپس راولې کې نو خبر شي مسلمانان بچی الله وی نه د دې د دلان ولو ردو عادو کچرت دوی واپس پیش نو خامخ کچرت دوی دنیا تراولی گلی شو لعادو دوی با واپس چی لما اغا شرک تنهو عنو او اغا انکار دو قرآن تا چی دوی تی منع کری چیوی دی و انهم لکاذبون او دوی درو جن دی پا دی خبر اکی چی مونگ ببیا مومنان یو و قالو وای دوی ان هی الا سلورم زجر خا سلورم زجر استاده دوی سکی دوی انکار کی وی نمرد قیامت نعمت چرت ره قیامت چرت ره زدن تا کدا زمین دام بازی بازی لکن منس خوندیسی دا پکی وی کنه وی التنه سکتا دی کناٹی را کری دی وقالو وای دوی ان هیا نن دا جوان الا حیاتنا دنیا مگر زمون دا جوان نیستی دا دنیا دی و ما نحنو بی مبعوثین او نیو مونگ را پاسو دی شوی پاس دا مرگنا دا مرگنا پاس مونگ نشو را پاسو دی ولو ترا اللہ وی تانا دی درنو ولو ترا او کچر تت اومینی اذ وقفو چی دا مجرمان کل ادرو لشی علا ربهم در رب قواقی در رب دربار کی بدا خلق ادرو لشی نصبه ویلی لرأیت امرا عجیبا ناشنا حالت بی لرأیت امرا عظیما دا بسر رو باسی لو جزارا خامخاطب اومی امرا عظیما یو لوی کار یو خطرناک حالت قال اللہ بورتووی علیس هذا بالحق دا قیامت حق نده دا اس رشتیا نده تا خو نمانو اسی معنی که نمانی قال ردی بی بلا ولنا و ربنا قسم پر رب زمونگا قال اللہ بورتووی فذوق العذاب نو اسکی عذاب بما کنتم تکفرون فسبب دلیتا انکار کو ربی قیامتنا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله دبیا وسر تخویف تے قد خسر الذين كذبوا یقینا تاوانیان چوا کسان چی دروغ جنی گن بلقاء الله ملاقات اللہ تعالی حتا تردی پوری اذا جاءتهم الساعه تکل را غدی تراش دی قیامت بغتتن ناصافا ناصافا مطلب دار بغتتن اچانک بلا تاریخ بدل ترا دی دانے چن تا تو مکہ تاریخ دے کے پلان تاریخ بن لو قیامت کی زان قیا کدا نشتے قالو ندی بو یا حسرتنا ها یک سوست مون لرا علاما فا اغطبان فررتنا فیها چی مون نقصان کړو کمی مو کړو په شان د دې قیامت کې و هم يحملون اوزارهم الله وی دی په پورته کړی هغه بوجونه د بناونه خپل على ظهورهم په شاګان خپل باندې الا خبر شي سا اما يذرون بد هغه چې دوی کم بوج پورته کوي و مل حیات الدنيا استزهید فی الدنيا ورکه چې وو ته دنیا کې غر کې بس واج ان هی الا حیاتنا الدنيا بس دغه دنیا ژوند دی مزیدی چرچی دی کاو پی اور مزه وړاو طریق درات تل تا وګورا و مل حیات الدنيا نه دې ژوند دنیا نہ تے جوان دنیاوی الا لعب مگر دا قلوب دی ولهو او مشغلہ دا لعب تے او لهو دا لبدا او مشغلہ دا سم مطلب دے لکا مطلب دا دے یوم انا دا دا دمر کم وقت تے لکا ما شمال لو بے کئی کوٹی موٹی جوڑی کی تروا کہ پیندن اینڈ لاس منٹ پاس لو بس کئی بس قرانی ہوش دا دمر وقت تے نو ہوش یوم انا دا دا یوم انا دا دا چنه ده اغه متاع الحیات الدنیا سامان ده ژوند دنیا الا لعب و لهو مگر لوبی دی او مشغله دا مطلب داره چې د دنیا را سامان چې تا په اخرت بارکه صرف نکړو خو اسی بی فائدې شون بی فائدې دی مطلب بیا دار څه مطلب دی بی فائدې لعب هغه ته وای کنه چې لاغې څه فائدہ نی او صلی په صرف خوشحالی دی او لهو هغه ته وای کنه راځم ځان بل مشغوله کړی چې غیبت خو په چې ولت دار الاخرت او خامخا کور رستنه چې دی خیر هغه به تر لري کور رستنه جنت ته ها هغه به تر لري لګن له پاره دا که سانو یت تکون چې ځان بچ کی د کفر او شرک نه اصل تاقلون آیاتات نسیت ناخلی تردی پوری و تسلور دلائل بیاور پسی چکم دیر سلور زواجر دا زواجر و پسی سر ذکر کر کنا او بیا اس چکم دیر تسلی ذکر کئی پیغمبر علیہ السلام تا مخفا کئی گا دی بستان انکار کئی و خیر تخفگان مکوا قد نعلمو اول تسلی قد نعلمو اللہ و یقینن منگا گورا قد چی تاسویلو پا نحو کی چی پا مزاری داخل شی تقلیل لاؤنی کنا خو لیکن ندا اللہ پشان کی چی داخل شی دا اللہ پس صفات کے جواب بیان ہوتے جب میں یقین مانا کہ قد نعلم یقینا منگ پوئی گو انه یقینا شان دادے لا یحزنک الذی خان خاغم جنکیتا اغا کسان یقولون کہ وای فانهم لا یذخغم جنکیتا اغا خبرہ یقولون کہ دوی کی دوی چ سابارہ کہ تا وے تے دروغ وای تخفش پدی بانے من پتہ لگی تغم جنکی گے کو تخفکے گا ما مخفکے گا ولی فانهم لا یکذبونک یقینا دوی تا دروغ جن نگنی ولکن الظالمین لیکن دا ظالمان چی دی بی آیات اللہ یجحدون دی پا حقیقت که دا اللہ دا آیاتون نا انکار کئی مخیب و تمانا نی دیتا دا اللہ آیاتون نا بیانون تا تیو نیوی جربنا کا صادقا و امینا من پتاوانی دا صادق و دا امین تجربه کردی تریشتونی و امانت دار کردی پچه کل دا آیاتون شروع کردی نو دا دین پس انکار کئی نو دا دوی اصل دشمنی دا اللہ آیاتون سر دا اللہ دشمنی ما سر دا دوی دا محمد ابن عبداللہ نا وی انکار نکئی خود محمد الرسول اللہ نا انکار کئی صفت دا رسالت کے بد لگی خجی ولقد كذبت رسل من قبلك او يقينا دروغ جن گنی شو رسولان اس وقت تسلی ور کئی چھ خفا کیگا ما داس مخکنو سرم داس کڑو اول کو تسلی ور کا ویلا دشمنی ما کرا دا تم خفا کی اللہ ورتا وی زہ زما دشمنان دی بس تس خفا کیگی اس پدوین تو ورتا وی ستانہ مخک رسولان سرم داس شو ولقد كذبت او يقينا دروغ جن گنی شو رسولان من قبلك مخکستانا فصبروا على ما كذبوا نو غی صبر کو على فصبروا غی کلک شو على ما پاغا خبر بانی کوز دی بوچ پاغی کی غی دروغ جن گرنی شیو تا خبر اگے کلا کولارو و اوذو او اگے تے تکلیف ور کڑ شیو حتا تر دی پوری عطا ہن نصرنا چراغ اگے تے مدد زمونگا ولا مبدل لکلمات اللہ او نشتا دے بدل ان کے کلمول الالنا دے کلمے سورہ میں معنی میں تکلیف ہوتا نو سیری دی دلتا کہ معنی سدی ولا مبدل لکلمات اللہ او نشتا دے بدل ان کے وعدو دے مدد اللہ تعالی لرا اللہ دے وعدے مدد کئی اور عجبا ولقد جاءک من نبأ المرسلین او یقینا راغله تا ته خبر در رسولانو تا ته راغله تا ته پتاشتا که فلانی نبی ما بچکړو او قوم مولا تبا کړو فلانی نبی ما بچکړو فلانی قوم مولا تبا کړو هغه خبرونه تا ته معلوم دي و ان کان کبر علیک اعراضهم دریم تسلی ورکی ښا خاص بیان په دوی خامخه خفکیږي چې دوی ولی اسلام نه راوړي ولی کفر کوي و ان کان کبر نو که چرته وی ګران علیک پتا باندې اعراضهم مخ اړول دوی د کلی دغه نه د توحید نه فإن استطعت دوی تا تا وی تا مون تا دغا راولا نشانا راولا او معجزه راولا نو تا خفا کیگی چه معجزات رازین دی ایمان راولی فا اینستا تا تا نو کچر تا تا طاقت لری انتا بتغیه نفقن چه تا تالاش که نفقن یو سرنگ فی الارد پزمه کی او سلمن یا زینا اندر پایا سوتوائی سیرلی پوڑی سوتوائی چه غیبی او سلمن یا اندر پایا کس سمای پا طرف داسمان کی فتاک یهم نراولی تا دوی تا بی آیت معجزه ای کتت پزمه که کس سوره او کې او دوی ته معجزه راو باسي او که اسمان ته سړی ولګي او دوی ته دراکو ځکی دغه عالم او تراکو ځکی دوی بیا هم نه مني بیا یې هم نه مني خان ولی الله وی ولو شاء الله ذکر زما اراده ورته اند شوی دی بدبخت تا که چرته اراده شوی د الله تعالی ل جمعهم نو خامخ را جمع کړی بیو دا ټول عل الهدى په هدایت باندې فالله وی نی را جمع کوم ولی نه را جمع کای الله ټول د احسان نه کای ما تا تمخ کې ویلو ذکر چې الله وی دی په اول ځل انکار کړل و نو قلب افئدتهم و ابصارهم زیدا ظلم اړم د حق نه او سترګم اړم ولی کمالم یؤمنو به اول مره ذکر چې دی اول ذل نو منلے چول ذل انکار کو ستن نصیب کوم بس دی وتن راولم خجی لجمعهم على الهدى فلا تكونن من تمكيك من الجاهلين دنا پو یان نا نا پو ہان سوت دی نا پو ہان پدی دا کوئی اغا سوت دی چې د طاقت نه برکار طلب کینو بس دا ستاره وسه برر فرګه د دې اس موجودی غواړي دې ته ډېر موجودی رانه پونی منی انما یستجیب الذين يسمعون سلورم کتلی ورته ورکی وای مخبا کیگا او دې به نه منی خو دې چې نه منی دا داسری دا سره سره ځامن نه دي دا سره ژوند دي نه دي دام بړي مړ خوښ وي ان ما استجيب الذين يقينا جواب ور کوي قبلي ها خبر الذين اغكسان يسمعون چاوي خو اوري والموت او مړي چي دي يبعثهم الله الله به را ژوند دي کوي ثم اليه يرجعون بیا به الله تعالی طرف ته دوی واپس کول شي وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه اوس د دې غنډ درېم باب دویم باب ختم تر دې پورې په دویم باب کې څو سلور دلائل عقلیا صحیح وا دای په پیش کل په داور توحید باندې سلور زجرونا صحیح شو دای پیش کل سلور طریقې د تعلیم هغه ورته پیش کړي سلور تسلی وه نبی صلی الله علیه وسلم ته صحیح وا خو ته الانعام جب انداز کې رواني په مشرکانو ناشنا انداز کې راځي وقالو لولا نزل علیه آیه من ربه